سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qaybta 20aad ee barnaamijka taariikhda al-xuruub as-salibiyya qaybtii hore waxay inoo joogtay iyadoo uu soo shacbaxay Cimaaduddin Zanki haddaba suuragal inooma ahan inaan fahanno shakhsiyad weyn oo soo martay taariikhda Islaamka oo la mid ah Cimaaduddin Zanki innagoon u laaban halkii uu ka soo tis qaaday marka aad si qoto dheer u eegto qoyskiisii iyo barbaarintiisii waxaa dareemaysaa sirta ku hoos aasan shakhsiyadiisa iyo milgaha uu leeyahay arintaas ayaana Allah kadib ka dhigtay nin qiimo badan ugu fadhiga Islaamka horumarna u horseeda xilli waliba xaaladdu adkayd dadka taariikhdiisa wax ka qoray waxay ku tilmaamayaan inuu ahaa nin meelo badan kaga eg labadii wiil ee ku jiray qisadii Nabi Muuse iyo Qadir ee suuratul Kahf labada dhalinyaro oo uu aabahood ahaa nin suuban الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا qisadani waxay leedahay fogaan qoto dheer oo cajiib ah iyo macno hufan oo ay tahay inaan ku cibro qaadano waayo aabaha waxa uu labada wiil ka tagay kana geeriyooday muddo hore nasiibna uma yeelan inuu caruurtiisa la noolaado kuna tarbiyeeyo dhabbaha toosan iyadoo ay sidaasi tahay haddana Allah waa uu ilaaliyay wiilashii uu ka tagay ninkaas khayr badanna waa uu siiyey sababtoo ah aabahood ayaa ahaa mid suuban islam macnaha aayadaas oo kale ayuu Allah ku yiri sida soo socota wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alayhim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida Allah ayaa sidoo kale dadka saalixiinta ah ee jannada taga ugu bishaareeyay in durriyadooda ama dhashooda iimaanka ku soo raacay ay soo haleeli doonaan waxana uu yiri walladheena aamanu wattaba'athum durriyatuhum biiman alhaqna bihim durriyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay kullu imrin bima kasaba rahin tanina waa xaaladda iyo siirada halyeyga weyn ee Cimaaduddin Zanki wuxuu aabihiis dhintay isagoo aad u da'yar oo 10 sano jir ah agoonnimadaas ayuuna ku soo koray balse aabaha ayaa ahaa qof Alle ka dhowrsada hadal toosan yiraahda sida ayuuna Allah ku ilaaliyay ubadkiisa sida loo rajeynayo arrintan oo kale waa mid ku soo laabanaysa taariikhda Islaamka imise mujaahid oo taariikhda wax ka beddelay ayaa ku soo koray agoonnimo waxaa ka mid ahaa Imaam Shaafici, Bukhari, Ahmed bin Hanbal, Hassan al-Basri, Abdirrahman al-Nasir, Quduz, Umar al-Mukhtar, xataa Nabigeena sallallahu alayhi wa sallam ayaa ku soo koray agoonnimo, wuxuu san noqday qofka ugu qiimaha badan ee soo mara bashariyadda oo idil. Sidaa darteed aynu u laabanno qisada ee waa kuma aabaha wanaagsan ee dhalay Cimaaduddin Zanki wanaagiisana uu Allah ku ilaaliyay waladkiisa sida aan u rajaynayno aabahaas waa ninka lagu magacaabo Aaq Sanqar Al-Xaajib At-Turkumani sida ka cad magaciisa waxa uu ka dhashay qabiilka Atraqta, gaar ahaan qabiilka loo yaqaano Saab Yu oo ka mid ahaa qabaailka makaanada iyo darajada ku aglaha salaajuqadii fatrada dheer hoggaaminayay muslimiinta. Wuxuu aaqsan qara ka mid ahaa raggii ka hoos shaqeynayay suldaankii weynaa ee Malkashaah bin Alaba Arslan oo ahaa suldaan leh taariikh weyn waqtigiisiina ay dowladdii salaajuqada gaartay ilaa Shiinaha iyo Aasiyada yar. Malkashaah ayaa sidaan horay u soo marnay ahaa qof fariid ah, isla markaana soo dhaweysta oo kaliya dadka saalixiinta ah. Sidaa darteed, wasiirkiisii koowaad wuxuu ahaa nidaamul mulki oo aan taariikhdiisa wax ka soo tilmaanay. Aaqsanqar oo ahaa waalidka Cimaaduddin Zanki ayaa dhankiisa ahaa mas'uulka amniga ee Suldaan Malkashaah. Ninkanaha ayaa aad u jeclaa suldaanka heer uu u bixiyey naanaysta ah Qasiimu Dowla oo uu kala jeedo inuu maamulka iyo dowladdaba qayb ballaaran ka wado. Xilligii uu ninkan noolaa waxay xaalado adagi ka taagnaayeen Shaam, gaar ahaan Xalab, waxaana isku haystay saddex awoodood oo kala ahaa ciidankii Muslim bin Quraysh Al-Aqiliya oo ahaa amirkii Musul iyo Xalab. Awoodda labaad waxaa hoggaaminayay Tatasha bin Alab Arslan, amirkii Dimashq iyo walaalkii Malkashaah. Tatasha ayaa ahaa nin liita oo dhib badan, caruurtii uu isagu dhalayna waxay mareen waddadiisii, waxayna kala ahaayeen Ridwaan iyo Daqaaqa oo kala maamulayay Xalab iyo Dimashq. Awoodda saddexaad ee ku loolamaysay Xalab waxaa watay Sulaymaan bin Qatalmash oo ahaa aasaasihii salaajuqada Ruum, waxaana ninkan uu ku guuleystay inuu ka taqalluso oo uu dilo Muslim bin Quraysh, sidaana uu ku aado magaalada Xalab. Balse reer Xalab ayaa iska diiday inay albaabada u furaan ninkan, taa beddelkeedana waxay fariin u direen suldaankii caadilka ahaa ee Malkashaah bin Alab Arslan si uu magaalada ula wareego. Malkashaah oo codsigan ajiibay ayaa durbadiiba la soo baxay ciidamo aad u badan. Markii uu soo gaaray magaalada Xalab, wuxuu ku soo aaday iyadoo Tatash bin Alab Arslan uu dilay Sulaymaan bin Qutulmush, isla markaana u soo dhaqaaqay inuu la wareego magaalada Xalab. Balse Tatasha ayaa markii uu arkay ciidamadan faraha badan ee uu wato walaalkii Malkashaah istusay inaanu u babacdhigi karin, sidaa ayuuna kaga tagay Xalab, waxaana magaalada si buuxda ula wareegay Suldaan Malkashaah. Magaalada Xalab ayaa ahayd mid aad u liidata sababo ku aadan dagaalo sokeeye oo ay in muddo ah marti gelinaysay, waxaana uu Malkashaah hoggaanka magaaladan ku wareejiyey nin uu ku kalsoonaa diintiisa iyo awooddiisa, kaasoo ah Qasiimu Dowla Aaqsanqar Al-Xaajib oo ah aabaha dhalay Cimaaduddin Zanki bishii Shawaal 479 Hijriyada. Inkastoo magaalada Xalab ay ahayd mid aad u liidata dhaqaale iyo amni ahaan intaba, isla markaana toogadu ku faafeen, haddana Aaqsanqar Al-Xaajib waxa uu qaatay tallaabooyin muhiim ah oo uu ku soo celiyay amniga iyo bilicda magaalada. Wuxuu oogay xuduudda sharciga ah isaga oo juhdi ku bixiyay la dagaalanka burcadda iyo qudaacu duruqa, kadib markii uu aasaasay ciidamo xisba ah oo suga ammaanka, dadkana u ilaaliya maqaasidda shanta ah ee shareecada. Aaqsanqar Al-Xaajib waxa uu dhanka kale la yimid siyaasad cajiib ah oo wax badan ka bedeshay ammaanka. Waxa uu soo rogay amar ah mandiqad kasta oo lagu dilo qof ama lagu dhaco shaqsi in bulshada ku dhaqan ay dhabarka u ridanayaan mas'uuliyadda dhibkaasi dhacay. Tani waxay keentay in bulshadu si wadajir uga shaqeyso nabadgelyada, maadaama dhib walbo dhaca iyaga lagala xisaabtamayo. Muddo kooban ayaana Xalab waxaa ku soo laabtay bilicdii iyo ammaankii, ganacsigiina kor ayuu u kacay. Xilligan aynu noolnahay ayaan aragnaa horumarka iyo amniga ka jira wilaayaadka Islaamiga ah ee Soomaaliya oo lagu dhaqo shareecada Islaamka, kana howlgalaan ciidanka xisbada. Haddaba Sheikh Suldaan ayaa ka waramaya muhiimadda ciidankaasi. Xisbadu guud ahaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu inoogu cadeeyey كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إلى آخر الآيات. إلهي سبحانه وتعالى وحين نقول شيئا إن أمدنا آياتها أمدها وقو خير بضن تدك دمان تدبار الله سوصاري وحي فريا وناقا حما تدعي ديديا لابد أستمركا كو شغين إسا ولتكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ilaahay halkana wuxuu noogu tilmaamayaa in ummada ka mid noqdaan oo ay waajib tahay in laga helo ummada gudaheeda kuwa khayrka ku yaara, khayrkaas ay ku yeeranayaan oo yahay wanaaga inay faraan ayna ka reebaan dadka wax allaala wixii munkaraada. Marka waa qudbi cadiima xisbadu oo weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu na siiyey waa baab kamida abwaabada jihaadka, waana qayb kamida gudashadii ammaanadii ilaahay inuu ina saaray, waa qayb kamida xifdiga xurumaadka ummaddu ay leedahay shaaciirteeda. Marka saa darteed waa in dadko dhan mukaalmeeyaa oo u caawiyaa ilaahna subxaanahu watacaala ay ugu dhowaadaan. Khasaaista la amrayaana waa wixii ilaahay subxaanahu watacaala raalli inagaga noqonayay. Waana inay bartaan ragga xisbada ah awaamirta saaran iyo waajibaadka saaran, waa inay iska ilaaliyaan iyagu mukhaalafada, waa inay gaaraan jamaacaadka, sunayaasha tukadaan, qur-aanka xifdiyaan, ilaahna ay tala saartaan. Taariikhdu waxay warisaa qisas cajiib ah oo ka dhacay magaalada Xalab iyo deegaanada u dhow intii uu maamulayay Aaq Sanqar, kaasoo waqtigiisii ay dadku alaabahooda uga tegi jireen wadooyinka iyagoo aanan cidna uga baqin inay ka qaadato, waana sida hadda ka jirta wilaayaadka Islaamiga ah ee Soomaaliya. Maalin maalmaha kamid ah ayuu aaday tuulo u dhow magaalada Xalab, halkaasoo uu ku arkay nin beeraley ah oo alaabtiisa ku ridanaya jawaan laga sameeyay harag. Ninkan maanu garanayn Aaq Sanqar. Hoggaamiye Aaq ayaa ninkii ku yiri, miyaadan maqal in qasiimu dowla uu sheegay in ammaanku uu hagaagay dadkuna aanay isku shideyn alaab qaadasho, qof walbana uu alaabihiisa uga tagto beertiisa, isla markaana loo damaanad qaaday inaanay jirin cid ka qaadanaysa. Ninkii beeraleyda ahaa ayaa yiri, Alle ha dhowro qasiimu dowla, ammaan ayaan helnay intii uu talada la wareegay, alaabtanna uma qaadanayo baqdin aan ka baqayo in la iga qaato, balse halkan waxaa jooga xayawaan la yiraahdo Ibnu Aawa, dabcan waa xayawaan yeyda la mid ah oo ugaarta isla markaana cuna maqaarka ay alaabtu ku duuban tahay, marka isaga ayaan ka ilaashanayaa oo sidaa ayaan u qaadanayaa. Intaa kadib Aaq ayaa markii uu ku laabtay magaalada Xalab wuxuu isugu yeeray ugaarsatada isagoo amar ku siiyay inay beegsadaan xayawaankaasi ilaa ugu dambeyntii ay ka ciribtireen deegaanada hoos yimaada magaalada. Dhinacaas oo kaliya xoogama saarin Aaq Sanqar raximahullah, balse markaad u kuurgasho taariikhdiisa waxaad arkaysaa inuu ahaa hoggaamiye dheelitiran oo jihooyinka maamulka oo idinla horumar ka sameeyey. Wuxuu dayactiray manaaradda masjidka jaamaca ee Xalab, kaasoo uu muddo qarniyo ah ku xardhanaa magaciisa, inkastoo dhowaan ay dumiyeen nusayriyada. Dhanka militariga, marka laga hadlo waxa uu ka gaaray horumar la taaban karayo kadib markii uu dhisay ciidan nidaami ah oo xoogan intooda badanna ka soo jeeday Turkumaanta. Sidoo kale wuxuu dhisay ciidan gurmad ah oo ka kooban 20,000 oo askari oo isugu jira Carab iyo Turkumaan. Taariikhyahanada Muslimiinta ayaa Aaq Sanqar uga markaati kacay siiro wanaag. Ibnu Qalansi ayaana kitaabkiisa Daylu Taariikh Dimashq ku yiri, Aaq Sanqar wuxuu ahaa nin ay taariikhdiisu ifayso, cadaaladda ayuu baahiyay, wuxuu sugay ammaanka wadooyinka, bulshada ayuu u garsooray, wuxuu gacan adag ku qabtay mufsidiinta, kuwa sharta badanna ayuu dhulka ka nadiifiyay, dadkuna aad ayay u ammaaneen. Safarrayda ayaa wadooyinka camiray iyadoo Xalab ay soo buuxdhaafiyeen ganacsato daafaha caalamka isaga kala yimid. Dhulku wuxuu noqday mid barwaaqo ah maadaama siyaasaddiisu ahayd in gacanna shisheeyaha la isaga dhiciyo, gacanna horumarka looga shaqeeyo. Waxaan ahay dhul aarana, arigiyo lo iyo geel, nooc kasta oo gaarihi nin adduunka foofsada. Isticmaar nin necebo, eedeeyo weligii, kana aargutaan ahay. Waxaan ahay nin aamina, inta horay u socoto, addoonsiga ka dhiidhiyey, ka agtaagan baanahay. Ibnul Athir oo isagana ka hadlay Aaq Sanqar waxa uu ku yiri kitaabkiisa Al-Kamil, Qasimu Dawla waxa uu ka mid ahaa umarada ugu wanaagsan xagga hagida racyada iyo ilaalintooda. Ibnul Kathir wuxuu isna kitaabkiisa Al-Bidaaya wan-Nihaaya ku yiri, wuxuu ahaa Qasimu Dawla boqorada kuwada ugu siirada wanaagsan uguna siirada qurxoon, racyaduna waxay xilligiisii heshay cadaalad iyo nabadgelyo. Waxaa la yiraahdaa nimco walbaahi waxay leedahay xasad iyo cadow, waxaana lama huraan ahayd in nin gobeedka isaga oo kale ah uu yeesho xasad dafiraad ku sameeya fadligiisa. Dadka noocaas ah waxaa ugu tunweynaa Tatash bin Alab Arsalan oo la dhashay Milkashah, wuxuu ahaa nin u hanqaltaagay inuu maamulkiisa ku ballaariyo Shaam, si ay taasi ugu suura gashahina waxa uu qaaday tallaabooyin dhowr ah oo uu qiil uga dhigan karayo ahdaaftiisaasi. Waxa uu fariin u diray walaalkii Milkashah isagoo u sheegay in imaaradaha Shaam ay dareemayaan halis amni oo uga imanaysa dhanka cubeydiyiinta. suldaanka oo taa ka jawaabaya ayaa dhammaan umradii Shaam oo uu ku jiro amirkii Xalab Sanqar ku amray inay u gurmadaan Tatash. Laakiin Qasimuddowla waxa uu dareemayay damaca Tatash ee ah inuu ka go'o salaajiqada ha yeeshe ee dulqaad iyo xeerin badan ha ayuu sameeyey. Tatash oo uu hadafkiisu ahaa inuu iska horkeeno Qasimuddowla iyo Malkashaa ayaa qoray fariin kale oo dacwo ah isaga oo Qasimuddowla ku eedeenaya inaanu si dhaba uga gacan siin dagaalada uu ku jiro. Malkashaa oo doonaya inuu arrimahan ku xalliyo si ayir ah ayaa umradii Shaam ugu yeeray inay isugu yimaadaan kulan ka dhacay Faris. Markii hawsha la gudagalay Tatash waxa uu si cad u eedeeyay Aaq Sanqar, balse Aaq ayaa dhankiisa ku qasbanaaday inuu isdifaaco isla markaana beeniyo eedaha isaga ka dhanka ah. Waxaa cajiib ah in Malkashaa aanu rumaysan hadalka walaalkii, balse uu tixgeliyay Aaq Sanqar kamana qaadin xilkii uu hayay. Kulankan ballaaran oo dhacay bishii Ramadaan 484 Hijriyada oo ka dhigan 5 sano kadib markii uu Aaq la wareegay talada Xalab ayaa ku soo dhammaaday iyada oo Tatash aanu gaarin dantii uu lahaa. Sanadkii ka xigayna waxaa dhacay arrin murugo lahayd oo ah geerida Sultan Malkashaa oo ku beegnayd Shawaal 485 Hijriyada. Gadaashii waxaa talada la wareegay wiilkiisii weynaa ee uu isagu dhalay oo lagu magacaabi jiray Burkiyaaroq. Tanina waxay ka caraysiisay Tatash oo doonayay inuu xilkaasi la wareego. Caradiisa iyo madaxtinimo jacaylkiisana waxay ku hoggaamiyeen inuu dullaan ku qaado wiilkii uu adeerka u ahaa ee Burkiyaaroq. Maadaama aanu aadi karin Ciraaq iyo Faris isagoo aanan amni ka helin Xalab, ayuu Tatash fariin u diray Aaq Sanqar isaga oo ka codsanaya inuu ku soo biiro dagaalka ka dhanka ah Burkiyaaroq. Aaq ayaana ka labalabeeyey go'aanka uu qaadanayo maxaa yeelay waxa uu dareemayey in awoodda Tatash ay tahay mid ballaaran. Balse markii dambe wuxuu qaatay go'aan uu ka dhaxli doono halis badan, kaasoo ahaa inuu raaco ciidamada Tatash inta laga gaarayo Ciraaq, iskana ilaaliyo inuu ka qayb qaato dagaalada sokeeye. Aaq Sanqar ayaa garowsaday in Burkiyaaroq uu ka wanaagsan yahay Tatash marka loo eego xagga diinta iyo dhaqanka, isla markaana mudan yahay hoggaaminta muslimiinta. Qorshahan waxa uu fuliyey sannadkii 486 isagoo ciidamadiisa kala baxay safka Tatash kana soo jeestay dhanka Burkiyaaroq. Tatasha oo ay la soo gudboonaatay cabsi badan ayaa si degdeg ah ugu soo laabtay Shaam, wuxuuna la soo noqday qalbi uu xasad adag ugu hayo Aaq Sanqar amirkii Xalab. Sultan Burkiyaaroq ayaa amar ku siiyey Aaq in uu sii maamulo Xalab isaga oo ku wareejiyey ciidamo aad u badan maadaama la filan karayay weerar argudasho ah oo uga yimaada Tatash bin Alab Arsalan. Sidii la filayay ayaa dhacday. Tatash markii uu tagay Shaam waxa uu bilaabay diyaar garow dagaal, durbadiina waxa uu soo weeraray magaalada Xalab. Aaq wuxuu la soo baxay ciidankiisii, dhanka kalena waxa uu fariin gurmad ah u dirsaday umradii Shaam ee ka amar qaadanayay suldaanka guud. Balse umradaas ayaa ka soo dib dhacay gurmadka, intaa kadibna Aaq ayaa ku qasbanaaday inuu keligii wajaho ciidamadii tirada badnaa ee Tatash. Sidaa darteed hasiimo qaraar ayaa la gaarsiiyay ciidamadii xalabiyiinta. Amiirkoodii Aaq Sanqar Qasimuddowlana isaga oo nool lah ayaa waxaa gacanta ku dhigay Tatash. Durbaba kama labalabeyn inuu ka takhalluso oo uu weliba gowrac ugu jiido hoggaamiyahaasi halyeyga ahaa. Waxaana arrintan murugada badan ay ku astaysneyd maalinnimo Sabti ah 9kii Jamaadul Awal 487. Waxaa sidaasi ku dhammaaday fadradii uu Qasimuddowla Aaq Sanqar at-Turkumani maamulayay magaalada Xalab oo gaaraysay muddo 8 sano oo xiriir ahi. Dadka oo idilna waxay uga marqaati kaceen in waqtigiisii uu ka mid ahaa xilliyadii ugu wanaagsanaa ee soo mara Xalab. Tani waa qisada halyeygaasi weyn ee lagu magacaabo Qasimuddowla Aaq Sanqar, waana aabaha dhalay geesiga ay qisadiisa inoo bilaabanayso ee Cimaaduddiin Zinki, kaas oo goortaasi ahaa 10 sano jir. Inkastoo Aaq Sanqar wiilkiisii Cimaaduddiin aanu uga tegin hanti badan oo uu dhaxlo, haddana waxa ugu weyn ee uu ku dhaafay waa racyada Allaha Cazza wa Jalla oo ah dhaxal la qaato midda ugu weyn. waxaa kaloo uu uga tegay jacayl ballaaran oo uu ku beeray qalbiga wiilkiisa yar ee Cimaaduddiin Zanki, kaasoo indhihiisa ku arkay barakaadka laga helayo tadbiiqinta shareecada Islaamka markii uu weynaaday oo uu mas-uul noqdayna kamaanu tegin shareecada. Wuxuu wiilkiisa Cimaaduddiin Zanki uga tegay qiimaha ay leedahay cadaaladda, taasoo ku kortay qalbigiisa, nicisayna dhammaan noocyada dulmiga. Sidaa ayuuna markii uu weynaaday ku noqday mid ka mid ah xukaamta muslimiinta kuwooda ugu cadaaladda badan. Wuxuu sidoo kale aaqsan qara wiilkiisa Cimaaduddiin uga tegay muhiimadda ay leedahay in loo naxariisto racyada ilaa markii dambe uu noqday Cimaaduddiin mid danihiisa gaarka ah dib u dhiga oo soo hormariya masaalixda guud ee muslimiinta, ciddii khalad ka gashana uu iska cafiyo una turo isla markaana u naxariisto dadka fuqrada ah iyo kuwa itaalka daran. Wuxuu sidoo kale sanqar uga tagay wiilkiisa dabciga wanaagsan iyo tawaaduca. Waxyaabaha uga tagay waxaa ka mid ahaa xirfadaha hoggaamiyanimo oo aad u ballaaran una suurageliyey inuu markii dambe dhaqaajiyo ciidamo aad u badan, dalkana uu ku hago siyaasad caafimaad qabta kuna dadaalo midnimada. Wuxuu laabta wiilkiisa ku beeray jihaadka alla dirtii ah iyo inuusan ku talax tegin adduunyada. Jacaylka muslimiinta ayaa ka mid ah waxyaabaha uu ku beeray wiilkiisa gaar ahaan reer Xalab heer marka uu geeriyoonayo oday kastaahi uu dhashiisa u dardarmo inay ka warhayaan ubadkii aaqsanqar, sida uu soo tabinayo Ibnul Athir raximahullah. Wuxuu sidoo kale uga tegay jacayl iyo walo taam ah oo uu u hayo salaadiintii cadaaladda ahaa ee salaadjuqada. Sidaa darteed, Cimaaduddiin Zanki markii uu weynaaday kuma indha daran darin calamada badan ee ay wataan umaradii Shaam ee faasidiinta ahaa. Wuxuu uga tegay saaxiibo wanaagsan oo dhibka iyo dheefta la qaybsada, kuwaasoo aan ku jeclaan madaxtinimada iyo kursiga balse ku jeclaa diinta iyo dadnimada. Arrintanna waa mid marar badan soo laabata gaar ahaan marka uu socdo jihaad. Kuwani waa 10 shay oo uu aaqsan qara qasimu dowla uga tegay wiilkiisii Cimaaduddiin Zanki. Su'aasha aan isweydiinaynaa hina waxay tahay, yaa inaga mid ah oo intan oo kale uga tegaya caruurtiisa? Tani waxay inoo jiidaysaa inaan ka hadalno ahmiyadda ay leedahay in waalidiintu hagaajiyaan tarbiyeynta caruurtooda si ay berito u noqdaan jiilka ummadda ku haga xaqa iyo toosnaanta. Si kastoo qofka mashquulkiisa iyo hawlihiisa u badan yihiin, haddana waxaa wanaagsan in waqtiga uu fursadaha helayo uu kaga faa'iidaysto inuu la qaato ubadkiisa isagoo si camal fal ah u tusaya macaanida wanaagsan ee shareecada Islaamka. Tusaale ahaan, haddii uu kala dagaalamayo beenta, waa inaanu waalidku been sheegin. Haddii uu geesinimo iyo gacan furnaan ku dhiirigelinayo, waa inaanu waalidku noqon fulay iyo bakhayl. Haddaba, Sheekh Jaamac Cabdisalaam ah ayaa si guud uga hadlaya muhiimadda ay ku fadhiso tarbiyeynta awlaadda. Waa kullukum mas'uulun mas'uulun an ra'iyatihi. Waxa laga weydiinayo tarbiyadaas baaba ugu daran uguna muhiimsan inaad ma taqaano qofka Rabbi jacaylkiisa aanu gali lagu beero isagoo yar, iyo Rasuulka shariicada qadaasadeeda lagu beero jihaadka qiimaha uu leeyahay, iyo inuu maaragtay canugu shujaaca iyo la baro jannada. Waa maanta waxa dadka ay la fadhiyaanba waa tarbiya xumadaas. Tarbiya la'aanta aan hore qofka loo soo tarbiyeyn oo Ilaahay raali ahaashiisa inuu noloshiisa dhan ba uu ku saleeyo, Rabbi wuxuu kaga raali noqon lahaa un inuu u nool yahay taa inuu raadiyo. Way meesha way ka maqan tahay maanta. Wuxuu u nool yahay ba ma yaqaan qofku inuu naftiisa raali geliyo oo intaa unbaa la baray. Waxaa la rabaa marka in meel sharci Ilaahay laga baranayana la geeyo, meel laga hirgelinayana lagula dadaalo, intii caqligooda la baraarujin karana la baraarujiyo, Ilaahayna loo baryo inuu mataqano islaaxiyo. سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون dhegaystayaal. Inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa qaybta 20-aad ee barnaamijka taariikhda al-xuruub as-saliibiyah, afartan iyo qaybta xigta. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. أن نصر سوف يبكي أعينا إذ تفرحين أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصر سوف يبكي أعينا إذ تفرحين أعينا إذ تفرحين.